उत्पत्ति होने पर वो बुद्धि के संबंध में जो समय अध्याय सर्ग में कहा है कि हमारे मन अहंकार बुद्धि से जो जो प्रकट होता है, जिसमें हम तादाद में करते हैं, उसको अपनाते हैं, फिर उसके साथ एक होकर के उसी के रूप में रहते हैं, तो इसलिए इसको प्रत्यय सर्ग में कहा गया है। इसके अनुसार ही बात कर्मादि होते हैं। ठीक है। हमारे ये योग दर्शन में उत्तम मध्यम और सांख्य में आपको ये जो लक्षण सब बताया ना, इसी को लेकर के ये विभाजन केवल हमको समझने के लिए। अब कितना विभाजन करो, आपने 3 विभाजन किया, 3 विभाजन को 6 भी कर सकता है, 10 भी कर सकता है, वो आपको समझाने की दृष्टि से विभाजन करते। यहाँ सामान्य रूप से बोल रहे हैं आप, इसको कहने के लिए विभाजन कर सकते, सात्विक प्रधान को अलग कर सकते, राजसिक प्रधान को अलग कर सकते, तामसिक प्रधान को अलग सकते, इसमें वो ज्यादा सरल होगा या जो ज्यादा कठिन होगा, इस प्रकार से कर सकता है। तो 3 विभाग तो ऐसा भी कर सकता है, सत्व रजस तमस को लेकर 3 विभाग हो सकता है। और अभी जो जिनका संस्कार पूर्व संस्कार के अनुसार देखेंगे, तो पूर्व संस्कार के अनुसार ही विभाजन को होगा, उनकी प्रवृत्ति होगी, तो पूर्व संस्कार वासना के अनुसार आप विभाजन कर सकते। विभाजन केवल समझने के लिए, या सामान्य रूप से बता रहे हैं तो वो विभाजन अंतर्गत ही है। भूत से सारे स्थावर जंगम सारे प्राणी लिए जाएंगे। तो ये दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ भाव भावों का संबंध लिंग शरीर से है ऐसा दिखाना चाहते, क्योंकि लिंग शरीर में क्या क्या है, त्रयोदश करण है। तो त्रयोदश करण के द्वारा ही सब कार्य होता है, यह पहले हम बताया। इसलिए त्रयोदश करण मुख्य होते हैं, उसके आश्रय रूप से सूक्ष्म शरीर में तन्मात्रा आदि को लेकर शरीर है, और स्थूल शरीर में जो पांच भूत से संबंधित शरीर है। तो इसलिए यहाँ ये स्पष्ट करना है कि ये त्रयोदश करण के जो संबंध है, लिंग का संबंध और भाव का, धर्माधर्म का संबंध, धर्माधर्म कैसे भाव में, कैसे लिंग में रहते, लिंग धर्माधर्म को कैसे लेते, ये दिखाना है। धर्माधर्म मतलब क्या है, कर्म संस्कार, यही ना। तो ये कहाँ रहेगा, त्रयोदश करण में रहेगा। त्रयोदश करण में भी जो मूल करण है बुद्धि तत्व, उसमें आश्रित होकर के माना जाता है, क्योंकि सभी में पहले कहा गया ना बुद्धि तत्व को मुख्य बताया, ये याद रखना है। मुख्य तत्व को, बुद्धि तत्व को क्यों मुख्य बताया, क्योंकि उसी को आश्रय करके बाकी रहता है। तो जो कुछ यहाँ कहे जाएंगे सब उसी में आश्रित रहेगा, ऐसा दिखाने के लिए बुद्धि तत्व को कहा। इसीलिए ये भाव भी जो धर्माधर्म आदि होते हैं ये भी वही रहेंगे, ऐसा संबंध निकालने के लिए एक श्लोक कहते हैं। नविना भावै लिंगम, नविना भावै लिंगम, नविना लिंगेन भावनिर्वृत्तिः, नविना लिंगेन भावनिर्वृत्तिः, नविना भावै लिंगम, नविना लिंगेन भावनिर्वृत्तिः, नविना भावै लिंगाख्यो भावाख्यस्तस्मात्, लिंगाख्यो भावाख्यस्तस्मात्, द्विविध प्रवर्तते सर्गः, द्विविध प्रवर्तते सर्गः, लिंगाख्यो भावाख्यस्तस्मात्, द्विविध प्रवर्तते सर्गः, लिंगाख्यो लिंगम। भाव के बिना ये जो कहे गए हैं धर्माधर्मादि भाव, उसके बिना लिंग नहीं है, जो करणात्मक रूप नहीं है, ये परस्पर आश्रित है। परस्पर आश्रित का मतलब ये है कि समझ लो उसमें कोई भेद नहीं। तो जो धर्माधर्म को लेके संस्कार रूप में जब हम चिंतन करेंगे तब उसको धर्माधर्म भाव कहा जाता है। जब उससे सृष्टि होती है कार्य के संबंध में जब चिंतन करेंगे तब उसको संबंध करके कर्म कहा जाता है। तो बुद्धि आदि जो भी है इस प्रकार से है, इसमें पूर्णतया ये धर्माधर्म से अलग इसका क्या स्वरूप है हम देखेंगे नहीं मिलेगा। और वो जो स्वरूप है त्रिगुण का स्वरूप है उसको कहेंगे, धर्माधर्म को छोड़ने के बाद आपको मिलेगा तो त्रिगुण मिलेगा। तो त्रिगुण के स्वरूप में देखेंगे तो प्रकृति तत्व ही है, तो उस दृष्टि से इसमें कोई भेद नहीं आएगा। इसलिए धर्माधर्म को अवश्य इसमें मानना है। वो स्थूल सूक्ष्म तारतम्य भाव से रहता है, जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म स्थिति है, बिल्कुल कारण की स्थिति है, ऐसे स्थिति में वो रहेंगे प्रकृति के रूप में। और उसके बाद जब कार्य उत्पत्ति में और प्रकट हो गया तब भाव तत्व के रूप में रहेंगे, और स्थूल की ओर आ गया तो अहंकार तत्व बनेंगे, और सुस्थूल की ओर आने पर इंद्रियां तन्मात्राएं बनेंगे, और अधिक स्थूल रूप में आने पर पंच भूत बनेंगे। इसलिए ये तन्मात्राओं के रूप में किसी भी रूप में इसको मानेंगे तो बोल रहे हैं न बिना भावे लिंगम, भाव के बिना लिंग नहीं होता। और इसी प्रकार न बिना लिंगेन भाव निर्वृत्ति, और कारण के बिना भाव की उत्पत्ति भी नहीं है। भाव की उत्पत्ति यानी धर्मा धर्मादि जो पुण्य पाप है इसको भाव शब्द से कह रहे हैं, इनके उत्पत्ति लिंग के बिना नहीं। तो वो लिंग माने कारण है, कारण के बिना एकांत से धर्मा धर्म की उत्पत्ति करेगी और कोई नहीं हो सकता, इसलिए कारणों की आवश्यकता है, कारण रहते हुए ये होगा। ये कारण शब्द के बारे में विस्तार से इसलिए हम चर्चा किए, ये कारण के द्वारा ही हम कार्य करके पुण्यापुण्य को उत्पन्न करके फिर उसको बीज बना करके फिर उसी से हम जन्म लेते रहते। ये बीज बनाने की प्रक्रिया में कारण और धर्माधर्म का संबंध है, उसके बिना नहीं बनता है, इसीलिए इनको संयमित रखना बहुत जरूरी है। कारणों को ही हम जो कुछ संयम करते हैं कारणों को ही संयम करते हैं, इसके लिए कल वैराग्य के बारे में बोला था और बोलेंगे आगे श्लोक आए। तो वो वैराग्य आदि जो साधन है इसके द्वारा ही आपको इससे मुक्त होना है और कोई इसमें साधन नहीं है और कुछ भी क्रिया करो नहीं हो सकता। ये सांख्य शास्त्र के अनुसार, योग शास्त्र के अनुसार, वेदांत शास्त्र के अनुसार, सभी शास्त्र के अनुसार ऐसे ही, इसमें और कोई रास्ता आप ढूंढने की कोशिश करेंगे वो उसमें पूरा कामयाब नहीं होता है। आपको उसी से ही करना पड़ेगा, यही रास्ता से ही जाना पड़ेगा। जो बाह्य विषयों से इंद्रियों का संयम, इंद्रियों के संयम से अहंकार का संयम, अहंकार का संयम से महातत्व में स्थिति ऐसे प्राप्त कर दी जाना, और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये दोनों मिलकर के ही सारे सृष्टि कर, इसलिए बोला कि दोनों परस्पर आश्रित है, ऐसा नहीं दोनों का अलग अलग नहीं समझ रहा। तो यो इसलिए बीच में बता रहे हैं कि दोनों को जोड़ने से आपको और स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य वैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य ये चार बताया गया है ये सत्व और तमस के भेद से, ये चारों ही धर्म अधर्मादि है जिसको भाव कहते। इसीलिए क्या कहना चाहिए बोले तस्मा, इस कारण से संक्षेप में क्या कहना चाहिए, लिंगाख्या भावाख्या द्विविधा प्रवर्तते सर्ग। यहाँ आपके सामने लिंग का लिंग संबंधी सर्ग मतलब जो अभी कहा गया है, भाव संबंधी सर्ग जो धर्माधर्म को लेकर के कहा है, ये लिंग संबंधी सर्ग को हम जब भी भूत सर्ग के संबंध में कहा है संबंध सर्ग के अंतर्गत रखना है, क्योंकि लिंग ये है महातत्व से जुड़े हुए हैं, तो उसी के अंदर नहीं तत्व संबंधी सर्ग के अंदर, भूत संबंधी सर्ग में नहीं है, तत्व सर्ग के अंदर रखेंगे। तो इसलिए लिंगाख्या भावाख्या दो प्रकार का होगा, भाव हो गया धर्माधर्मादि का और लिंगाख्या हो गया तत्व के संबंध, ये दोनों प्रकार का यहाँ होगा। और एक बताएगी भूत सर्ग आगे बताए। तो तस्मा द्विविधा प्रवर्तते सर्ग, ये दो प्रकार का ही सर्ग होता है, इसमें संक्षेप कर लेना। तो इसमें और संक्षेप करने पर आपका अपने उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है कि ये लिंग तत्व की उत्पत्ति भी भाव तत्व की उत्पत्ति भी दोनों ही आपके विचार और आचरण पर आश्रित है, ऐसा सिद्ध हो जाता है। तो आप कहते हैं ये हमारे शरीर हमको मिल गया, अभी हमको भोगना पड़ रहा है, हम ऐसा फंस गया है, ये करना पड़ रहा है वो करना पड़ रहा है, बोलते हैं ना, कुछ नहीं है, कोई दूसरा देने वाला कोई नहीं होता, जो कुछ आपको मिला हुआ है वो आपका ही किया हुआ, आपको सुख मिल रहा है तो अभी आपका ही है, दुख मिल रहा है तो आपका ही है, आपको बाहर से कोई परेशान कर रहा है तो वो नहीं कर रहा है, बाहर से परेशान करने वाला है आप ही है, क्योंकि कोई कर्म ऐसा उसके पास आपने दिया है, आपका ही कर्म है, वो उसके पास दिया हुआ है आपको परेशानी करने के लिए, वो अपने कर्म लेकर करता है और उससे उसका कुछ पुरुषार्थ भी होता है, वो भी होता है, दोनों होता है। इसीलिए ऐसा कुछ आप कर नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते जो इससे बाहर है, केवल पुरुषार्थ को इसको जोड़ने के लिए अलग रखा गया है, पुरुषार्थ में थोड़ा संबंध करेगा, वो संबंध करके नए कर्मों को जोड़ देगा, किंतु ये दिया हुआ बनाया हुआ सब आपका ही है, इसलिए परो ददा दीदी कुबुद्धिरेक्षा सुखस्य दुखस्य नको विदादा परो ददा दीदी कुबुद्धिरेक्षा, सुख दुख कोई बाहर कोई देता नहीं है, सुख दुख जो भी देता है आपको लगता है कोई बाहर से दे रहा है, ये आपका भ्रम है, गलत है। बुद्धि रेखा फिर क्या है, अपने ही स्वकृत कर्म फल से इस बंदर में आप इधर उधर नाच रहे, लोग तो रहा है सही है। इसी क्योंकि ये लिंगाख्य सर्ग, भूत तत्व सर्ग और भाव सर्ग दोनों ही आपके इस विचार के अधीन है, इसको संक्षेप में कहा। अब आगे ये सर्ग के और विस्तार करने के लिए ये भूत सर्ग के बारे में कहें, भूत सर्ग में कौन सा रूप से होता है। अष्टविकल्पो देवैः, अष्टविकल्पो देवैः, तैर्यज्ञो नयश्च पञ्चथा भवति, तैर्यज्ञो नयश्च पञ्चथा भवति, अष्टविकल्पो देवैः, तैर्यज्ञो नयश्च पञ्चथा भवति, अष्टविकल्पो समासदो भौतिकः सर्गः, समासदो भौतिकः सर्गः, मानुष्यश्चेगविधः समासदो भौतिकः सर्गः, मानुष्यश्चेगविधः समासदो भौतिकः सर्गः। ये भौतिक सर्ग कहा, ये भूतों का सर्ग, भूतों से यहाँ जितने सृष्टि में आते हैं सबको ले लेना चाहिए। इसमें कहते हैं अष्ट विकल्पो देवी ही, देव देव जो सर्ग है, देव देवताओं के जो सर्ग है वो अष्ट प्रकार के हैं, आठ प्रकार के। तो इसमें आठ प्रकार के देवता सर्ग नीचे दिया है, ब्राह्मण, प्राजापत्यम, सौम्यम, ऐन्द्रम, गांधर्वम, याक्षम, राक्षसम, पैशाच, ऐसा आठ प्रकार का ये देवता सर्ग है। और तिर्यज्ञोनश्च पंचदा भवति, जो तिरछे चलने वाले पशु योनि है, तिर्यज्ञोन ये पांच प्रकार के हैं, पांच विभाग में किया है इसको, ऐसा तो बहुत है, पांच विभाग में किया है। ये है पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप, स्थावराणी, भूतानि, ये है पांच प्रकार के, पांच प्रकार के ये हो गया। इसके बाद मानुषश्च एकविध, मनुष्य में कहते हैं एक ही प्रकार है, ये अलग अलग नहीं है, इसका मतलब मनुष्य का कहीं कुछ भेद नहीं किया है, ये मनुष्य में ये स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं किया, क्योंकि आप पशु पक्षी में भी स्त्री पुरुष का भेद नहीं किया, एक वर्गीकरण मात्र किया है, और यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय आदि भेद भी नहीं किया है। उन्होंने कहा सामान्य रूप से मनुष्य एक है, उनके अपने कर्म के प्रवृत्ति के अनुसार वो ब्राह्मण क्षत्रिय आदि हो जाते हैं, और जो मनुष्य के अंतर्गत ही स्त्री पुरुष भी आते हैं, इसलिए मानुषस्य एक अविधा, एक ही प्रकार का। समासदो भौतिक सर्ग बोला, ये संक्षेप में भौतिक सर्ग है, विस्तार तो इसको बहुत कुछ कहने का है, किंतु संक्षेप में आप इतना समझ सकते हैं। तो आठ प्रकार के देवता सर्ग, आठ प्रकार के देवता सर्ग में ब्राह्म एक है, ब्रह्मलोक संबंधी, इसके बारे में अगले श्लोक में करेंगे, और प्राजापत्य लोक, प्राजापत्य लोक के संबंध, और सौम्य सोम लोक के संबंध, ऐन्द्र का इंद्र लोक संबंध, गांधर्व गंधर्व लोक संबंध, ये पहले जो चार है ये देवताओं के ऊपर लोगों के संबंध में है, और गांधर्व याक्ष राक्षस पैशाच ये बाहर नीचे के संबंध में, और जो पशु मृग पक्षी सरीसृप स्थावर, इसमें जो पशु कहते हैं, जो हिंसक पशु होते हैं, जो इसमें हिंसा करने वाले जो शेर आदि होते हैं, इसको पशु नाम से यहाँ कहा है, और दूसरा पक्षी है मृग है, मृग है, पक्षी है, मृग कहते हैं ये जो हिरण आदि जो अन्य है, अन्य जंतु है, और पक्षी तो आप जानते हैं। फिर सरीसृप होता है जो सर्प आदि जो सरकते हुए चलते हैं, सर्प है, अन्य जो ऐसे जंतु है सरकते हुए जाने वाले, और उसके अंदर स्थावर आदि, स्थावर को भी रखा है, स्थावर को भी, स्थावर का अर्थ जो स्थिर स्थितशील होता है, स्थित में रहते हैं, एक ही जगह खड़े रहते हैं, तो ये भी उस भूत सर्ग में आया है। ये वृक्ष आदि है, ये स्थावर में आता है, इसलिए वृक्ष आदि को भी जीव ही माना है इन्होंने, पहले से इसको जीव ही माना है। ऐसे जीव है, इनका परिणाम कुछ विशेष प्रकार का होता है, तो ये कैसे परिणाम से आएंगे उसका है सत्व तम रजस आदि के परिणाम विशेष से ये वृक्ष आदि शरीर को प्राप्त करते हैं। मतलब जैसा अभी मन में आप सोचेंगे उसी के अनुसार हो रहा है। आपको अगले जन्म में वृक्ष बनना है तो उस प्रकार के कुछ कर्म यहाँ करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप आगे जन्म में वृक्ष बन सकते हैं। और शेर बनना है तो शेर बनने के लिए ऐसे कुछ कर्म यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि और कहीं कर नहीं सकता, जो कुछ करना है यहाँ करना है। अगले जन्म में शेर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। ये बताएंगे अगले के इसका क्या क्या भाव रखता है। मनुष्य आदि में अलग अलग भाव है, हम जितने भी बैठे हुए हैं ये सब बराबर भाव के नहीं है। किसी के अंदर शेर की भावना ज्यादा है, किसी के अंदर पशु की क्या मृग की भावना है, किसी के अंदर ये सांप की भावना है, वृक्ष की भावना है, और इसी प्रकार देवयोनी में भी सभी है, ब्राह्मण प्रजापति सौम्य इंद्र गंधर्व इत्यादि, इनसे सबसे लगा करके यहाँ हम पहुंचे हुए हैं। तो तब तक भावना को लेके बैठे हैं तो उसी के साथ हमारा संस्कार का संबंध भी होगा, तो इसलिए कभी स्पष्ट नहीं होता है। हम अपने को मनुष्य मान करके हम किस रूप में मनुष्य को करेंगे स्पष्ट नहीं होता, मनुष्य में देखेंगे अनेक प्रकार के दिखाई पड़ेंगे। किंतु वहां कहते हैं ये ब्रह्मादि लोक में, देवताओं के ब्रह्मादि लोक में इस प्रकार के भेद नहीं दिखाई पड़ते जैसा हमारे यहाँ दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहां जब ब्रह्मादि बनना है वो जो निश्चित कर्म का निश्चित समय के लिए वो जो परिवर्तन हुआ वो निश्चित स्वभाव ही रखता है। इसका मतलब चार ब्रह्मा एक साथ वहां रहेंगे, ब्रह्मा के संबंध में एक ही तो मुख्य ब्रह्मा होगा जो चालक होगा ऐसा मानते हैं, बाकी उनके साथ रहेंगे जितने रहेगा वो भी ऐसे समान गुण वाले, मतलब एक दूसरे को परेशान करने वाले नहीं रहेंगे, एक झगड़ा झूड़ा उनका आपस में नहीं होता है। और दूसरा इसी प्रकार देवलोक में भी अभी इंद्र के स्थिति में जो है, इंद्र से भिन्न के साथ उनके झगड़ा होता है किंतु इंद्र स्थिति में पहुंचने वाले के साथ नहीं होता है। तो ये जाति विशेष में वही समानता मानी गई, यहाँ ऐसी समानता नहीं। और विषम स्थिति होने पर, मतलब समानता नहीं होने पर, उनके लिए अलग भोग भूमि है, अलग स्थिति में वो पहुंच जाता है, किंतु यहाँ सब मिलकर के रह रहा है। कारण ये है कि ये हमारा कर्म भूमि है तो सारे कुछ लेकर के यहाँ आता है, उसमें से जो जो उसके पुरुषार्थ के संबंध में पुनः बनता है उसी के साथ उसके तुलना करके वो चले जाते हैं, ऐसा ये मनुष्य आदि को बोल सकते हैं। अब इसी के बारे में ही अगले श्लोक में हम विस्तार करेंगे। ऊर्ध्वं सत्व विशालस् तमो विशालश्च मूलतः सर्गः, ऊर्ध्वं सत्व विशालस्तमो विशालश्च मूलतः सर्गः, मध्ये रजो विशालो ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तः, मध्ये रजो विशालो ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तः, ऊर्ध्वं सत्व विशालः तम मूलतः तमो विशालश्च सर्गः, रजो विशालः मध्ये ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत ये सर्ग ब्रह्मादि से भूत सर्ग की ये बात है। भूत सर्ग ब्रह्मादि से लेकर के स्तंभ पर्यंत होता है। ये स्तंभ कहते हैं एक ऐसे छोटे एक पौधा है जो एक कांटे की तरह होते हैं। बहुत छोटे पौधे में स्तंभ को किया गया क्योंकि यहाँ भ्रम होता है। कोई स्तंभ को खंबा बोल देते हैं, जैसा ये पिलर है, पिलर को स्तंभ बोलते हैं। वो अलग है, वो स्तंभ नहीं है। ये प्राणियों में गिना गया है ना, इसलिए ब्रह्मा आदि से लेकर के स्तंभ पर्यंत बोलते रहते हैं, ब्रह्मा आदि स्तंभ पर्यंत। किंतु अर्थ में इसका भेद है। ये स्तंभ माने ये अप्रकांडे स्तंभ गुल्मौ, ऐसे एक अमरकोश है उसमें जिसका कांट नहीं है, ऐसा एक छोटे से जो मतलब पौधा है जो कांटे की तरह रहता है, उसका अलग कांट नहीं, एक ही होता है। वो इस प्रकार से पौधे होते हैं। वो यहाँ तो छोटे घास के बीच में हो तो कहीं कहीं वो दिखाई देता होगा, ऐसे होता है, छोटे छोटे कांटे की तरह रहता है। उसको स्तंभ शब्द से कहा है। और दूसरा जो खंबा वाला स्तंभ है वो स्तंभा होता है, भाव होता है, और ये होता है स्तंभाव होता है। ये भकार और भगार के ही भेद है, किंतु कहा जाता है सभी ब्रह्मा जी से लेकर के खंबे तक ऐसा बोला जाता है, किंतु खंबे तक नहीं लिया, खंबे का मतलब नहीं है यहाँ, क्योंकि ब्रह्मा जी वहां हो गया। खंबे को तो पहले इसमें बता दिया उन्होंने, स्थावर तक बता दिया, स्थावर में लिया गया। तो ब्रह्मा जी हो गया एक प्राणी, एक प्राणी है, एक जीव है ब्रह्मा, वहां को आदि बनाया, उससे आगे कोई प्राणी के नाम नहीं आता है। और ये स्तंभ सबसे स्थावर में सबसे छोटा, ऐसा समझ, ऐसे कोई घास आदि छोटा है, बहुत छोटा है, वहां तक हो गया। इसके बीच में बाकी जो कुछ है सब कुछ आ जाता है, इसलिए स्तंभ का मतलब खंबा नहीं है, ये स्थावर प्राणी ही लिया जाएगा। ऐसा बाकी सब उसी के अंदर स्थित में जितने भी है सभी उसी के अंदर आएगा। तो कहते हैं ऊर्ध्वम सत्व विशाल, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, ये जो गीता में कहा इसी अर्थ में उसी की अर्थ व्याख्या है। इसको हम 44वां श्लोक में व्याख्या किए थे, ऊर्ध्व धर्मेण ऊर्ध्व गमन इत्यादि में वहां कहे थे। हम इसमें इसका और व्याख्या करें क्योंकि दोबारा ये आया है। तो ऊर्ध्व शब्द का अर्थ वही हम व्याख्या में बताए थे। ऊर्ध्व का अर्थ यहाँ कोई देश विशेष नहीं, देश को लेकर के ऊपर कहना इस अर्थ में नहीं है। फिर किस अर्थ में है? सत्वादि गुण को लेकर के, जो सत्व है उसको ऊर्ध्व शब्द से कहा है। सत्व में जो सूक्ष्मता है, जो व्यापकता है, जो लघुत्व है, जो प्रकाश है, इन सबको गुण को लेकर के इसका ऊर्ध्व शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि इन सब गुणों से हम अपने को इस प्रकार से अनुभव करते हैं। क्या सत्व जब रहता है उस समय हमको ज्ञान की स्थिति होती है, और सत्व जब रहता है तब लघुत्व आदि अनुभव होते हैं, ये बताया था वहां। इसी प्रकार रज को भी जब मध्य में कहते हैं तो मध्य में कहने का मतलब ये प्रवृत्तिशील अधिक रहता है। वहां सत्व भी है और तम भी है, लेकिन प्रवृत्तिशील अधिक होता है, इसलिए इसको मध्य में कहा गया है। मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, गीता में कहा मध्य में। और तमो विशालः मूलतः शब्द, मूलतः माने नीचे से, जो नीचे है अधस्तात होगा वो तमो विशाल के कारण, तमस्य के विशालता के कारण सर्ग में होगा। तो इसके प्रक्रिया में फिर हम उधर ही जाएंगे जहां पहले बताए थे कि विचार से, हमारे विचार में होने वाले परिवर्तन से सृष्टि होती कैसी है, इसके विषय में जो विचार हम करते हैं वो विचार बार बार होने पर उसका संस्कार बनता है। एक कोई भी विचार, वो विचार का मतलब क्रिया सहित नहीं रहे, हमें विचार को क्रिया से अलग नहीं करते हुए, विचार भी है क्रिया भी है मिला करके, अथवा क्रिया कोई नहीं। तो जो क्रिया क्रिया आप बार बार करेंगे उससे तत्संबंधी आपको संस्कार बनेगा, इसका मतलब उसके अभ्यास हो जाएगा। तो ये क्रिया जो कर रहे हैं तब आप विचार के अधीन होकर के कर रहे हैं, पूर्व संस्कार का संबंध करके उस विचार के अधीन होकर के कर रहे हैं। तब वो विचार अंदर जाने के बाद वो धीरे धीरे आपके मन में उसी आकार को पैदा करेगा। जो बाहर आपने विचार को अभ्यास किया वही विचार अंदर जाकर के वैसे संस्कार को पैदा करेगा। वैसे संस्कार पैदा करने के बाद फिर उस संस्कार के उस वासना के उस अभ्यास के अनुकूल आप प्रगति करता है, ये आपके जीवन में ही दिखाई पड़ता है। ऐसा आप पहले लिखने के लिए अभ्यास करते हैं, शुरू शुरू में लिखना बड़ा मुश्किल होता है, हाथ हिलता निर्गत हो जाता है, बड़े स्लेट में बहुत बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है क्योंकि हाथ को चलना ही नहीं आता है। किंतु धीरे धीरे आप कॉपी में लिख लिख करके अभ्यास करने पर आपका लेख बहुत सुंदर हो जाता है और बिना देखकर के भी आप लिख सकते हैं, ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो कैसे हो रहा है, पहले नहीं था, अभ्यास किया, अभ्यास करने के बाद ये हाथ को भी मन को भी ऐसा अभ्यास हो गया और फिर बाद में आप अपने आप बिना देखकर के बिना देखकर के लोग टाइप करते हैं, बहुत कुछ कार्य होता है। तो ये अभ्यास से पुनरावृत्ति हो रही है, उसमें उसी प्रकार के हैंडराइटिंग आपका रहेगा, मतलब आपका हैंडराइटिंग का एक रूप बनेगा, वो आपके शरीर मन विचार के साथ मिला हुआ रहता है, इसलिए हैंडराइटिंग रीडिंग भी होता है। हैंडराइटिंग रीड करके उसका मन का स्वभाव पता लगाते हैं, जैसे साइंस है, एक शास्त्र है, उसी को हस्तलेख का वो पढ़ लेते हैं, पढ़ करके बोल देते हैं ये चोर है कि ये सही आदमी है कि खराब आदमी है, इसका स्वभाव कैसा है, हाँ बहुत क्रोधी स्वभाव है कि शांत स्वभाव है, इसकी बुद्धि कैसे, सब कुछ बोल देते हैं, उसका सही भी होता है। तो कैसे बोल रहे हो, केवल लिखा हुआ लेख है, लेख लेकर के बोल रहे हैं। आप सोचते हैं मेरे लेख में कुछ नहीं है, हम कैसे लिखूं, लेकिन आपका एक एक अक्षर में आपकी पूरी कहानी है, ऐसा है। हाँ, तो वो बदल नहीं सकता है और बदलने पर भी मालूम होता है उसे, वो ऐसा भी बोल देगा कि ये आदमी ऐसा है, इसका हैंडराइटिंग बदल जाता है, बीच बीच में बदलेगा, वो बदला जा सकता है, ऐसा स्वभाव है उसका, वो भी वो बोल देता है। इसीलिए देखो एक चीज से सारा पता चल रहा है, यही आपका संस्कार की कथा है। तो ये आवृत्ति करके जैसा आप उस दिन समझाए थे, ये आवृत्ति के बाद ये संस्कार में बदलेगा। संस्कार बदलने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, शक्ति चाहिए, और वो शक्ति कैसे पैदा होता है ये भी बताया। ये शक्ति प्राण के रूप में है, प्राण को ही वहां शक्ति कह रहे हैं, है ना, उस दिन बताया। तो ये शक्ति ही परिणत होकर के जा रही है, तो संस्कार का मतलब शक्ति से अलग आपको कुछ और को दिखाई पड़ेगा। एक शक्ति होती है और शक्ति इंप्रेशन के रूप में होता है और वो शक्ति व्यापक रूप से ही रहती है, ये इसमें एक चमत्कार है। आप सोचेंगे आपने जो शक्ति पैदा किया, जो संस्कार पैदा किया, वो आपके खोपड़ी के अंदर है ना, अभी तो ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन आपने जो कुछ संस्कार पैदा किया ये आपके खोपड़ी के अंदर नहीं है। ऐसा है बोलने से हमारे शास्त्र में सब गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका खोपड़ी तो यही खराब हो जाती है, खोपड़ी तो यही सड़ जाएगी ना मरने के बाद, खोपड़ी खराब होने पर भी वो संस्कार रहता है या अभ्यास रहता है, कहाँ रहता है इस पर बहुत संशय होता है कि कैसे रहता है। इसलिए हमने कहा था कि ये संस्कार बनने के बाद ये एनर्जी बाहर के शक्ति और अंदर के शक्ति, शरीर के शक्ति एक हो जाता है, ये कर्ण स्थिति में पहुंच जाता है, है ना। देखिए कितना अद्भुत है, वो इंद्रिय के संपर्क के बाद जो कुछ परिणाम हो रहा है इसमें आप अहंकार तक कुछ बदलाव कर सकते हैं, किंतु उसके बाद बदलाव करना आपके हाथ में नहीं। जैसा जैसा सूक्ष्म में जाता है वैसा वैसा बदलाव आपके हाथ से निकल जाता है। इंद्रिय और विषय के संबंध में बदलाव करना आपके हाथ में है, आप कौन सा खाना खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं, जो छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं, देखना चाहते हैं बंद कर सकते हैं, उसमें सब शटर दिया हुआ है, कान को केवल ये नहीं है, बाकी त्वचा को भी नहीं है, बाकी तो नाक बंद करना बंद कर सकते हैं, हाथ बंद करना शटर दिया है, तो सब कर सकता है, यहाँ कुछ रोकना संभव है, किंतु यही से जब आप मन में पहुंचेगा थोड़ा मुश्किल होगा, मन में पहुंचा हुआ संस्कार को बदलने के लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता अधिक पड़ेगी। इसीलिए मन के पहले ही रोक दिया, अनावश्यक चीज को देखो मत, अनावश्यक चीज से संबंध मत करो, इंद्रिय के संबंध ही नहीं करो, जिसको हमको देखने से विक्षेप हो सकता है, आगे हमारे साधन में विघ्न आ सकता है, उसके इंद्रिय विषय ही उसको हटा दो। पहले समय वहां हो गया, उसके बाद में मन में पहुंच गया। मन में पहुंचने के बाद कंपैरेटिवली बहुत डिफिकल्ट होता है तो संस्कार समझे। अब वो उधर से अभी एनर्जी रूप में परिणत नहीं हुआ, आपको पता नहीं चला, क्योंकि अभी आपको दिखाई पड़ रहा है, किंतु एक प्रकार से वहां भी शक्ति के रूप में परिणत हो गया, क्योंकि मन में पहुंचा हुआ संस्कार है। ये भी हमको स्वप्न आदि में दिखाई पड़ता है, हम सोच सकते हैं कि ऐसा ऐसा हमने किया, हम जैसा मंत्रों को याद करते हैं तो हमको दिखाई पड़ता है ऐसे ऐसे मंत्र है, ये सब होता है, किंतु वो भी नाश के स्वभाव में अभी नहीं है, वहां से आगे भी वो निकल सकता है, किंतु वो क्या है, उसमें से जो विशेष चीजें हैं उसी को ही वो रखेगा। विशेष चीज का मतलब विशेषता कैसे निकलेगी उसमें से, आप उसमें कितनी श्रद्धा से, कितने आवश्यकता के अनुसार। तीन चीजें बताया था उसने, क्या क्या है, हाँ जो वातावरण है, हाँ ये सब याद रखना, तो कितने बार बताया, हाँ वो जिस वातावरण में आप जी रहे हैं उस वातावरण के अनुकूल वो तैयार करता है, और जिस आवश्यकता है, जैसी आवश्यकता है उसको वो ले लेता है, और वो आवश्यकता और बाद में उसके के साथ आपका जो संबंध भाव है, श्रद्धा आदि भाव है, विश्वास है, आपका जो बिलीव समझ लो, बिलीव के अनुसार उसको ले लेता। ये इसमें जितने गहराई रहेगी, इसमें जो दो चीजें हैं उसमें जितनी गहराई है उसके अनुसार वो अहंकार में ले जाएगा, और अहंकार वहां अभिमान करके उसको अपना बना देगा, तत्तादाद में कर देगा, उसके बाद वो बुद्धि में रह जाएगा। ये अहंकार बुद्धि में जाने के बाद फिर वो स्थूल रूप में रहता ही नहीं, क्यों, करणात्मक हो जाता है, वो लिंग शरीर में चला गया, लिंग शरीर में चले जाने के बाद वो शक्ति के रूप में ही रहता है, एक पोटेंशियल पावर के रूप में रहता है, इसीलिए इन्होंने प्राण को पूरे उसी को अंदर अंदर रख दिया, और बाद में जो शरीर कैसे उत्पन्न होता है इसके बारे में बताया। अब ये अंदर जो चला गया उसमें कैसे कैसे भाव को आपने अंदर दिया, और कौन से फ्रीक्वेंसी में अंदर दिया, किस डेप्थ से अंदर दिया, कौन से पूर्व संस्कार के साथ जोड़ करके अंदर गया, कौन से बाह्य संस्कार के साथ, बाह्य वातावरण के साथ जोड़ा, ये सारे वहां काम करते, इस प्रकार से वो बदल जाता है। इसीलिए अभी यहां ये प्रक्रिया को एक बार और समझाएंगे, क्योंकि यहां से सारे ब्रह्मादि की उत्पत्ति होते हैं। ये जो है इंद्रिय विषय है, पहले विषय, विषय से इंद्रिय और उसमें जो है उसके बाद अहंकार, तो बीच में मन को अलग रखिए, कोई बात नहीं, मन के बाद अहंकार, उसके बाद ये महत्व जो बुद्धि है, फिर अव्यक्त में रहता है प्रकृति, है ना। यहां से ऊपर जाते वक्त आप देख लेना, यहां तन्मात्राएं इसके बैकग्राउंड में है, तन्मात्रा यहाँ जो विषय आया ना, ये विषय से जितना आपका संपर्क है वो आपको सारे स्थूल दिखता है, ये विषय में नाम रूप जो भी है स्थूल है, स्पष्ट है, दिखता है। यहाँ से ये विषय इंद्रिय के स्थिति में आने पर, मतलब इंद्रिय के स्थिति का मतलब मन के साथ लेना, मन में इंद्रिय के साथ संबंध होकर के, जब इंद्रिय के मन के स्थिति में आने पर आप देख सकते हैं वही विषय कुछ और रूप में हो जाता है, मतलब वो विषय का जो स्वरूप आपने समझा था उसका सूक्ष्म अंश आ गया। जैसा अभी आपने मृत्तिका को समझा था, लाल मृत्तिका हाथ में लेकर के आधा किलो है ऐसा समझा था, आधा किलो मिट्टी है ये समझ करके आपने समझा था आधा किलो है और इसका इसका रंग है ये सब कुछ समझा, लेकिन बाद में समझने के बाद समझ अंदर चला गया। अंदर चला गया तो क्या है कि वो मृतिका का रंग चला गया है, वो रूप चला गया है, उसके यदि स्मेल रहा तो वो चला गया है। किंतु मृतिका में और जो स्थूल चीजें हैं, जैसे उसका भार है, उसका जो वेट है, वो तो मन के अंदर गया नहीं ना, और उसका जो स्पेस है, जितने स्पेस में वो मृतिका थी वो अंदर गया नहीं। तो ये मृतिका रूप से क्या क्या अंदर गया, उसका रूप अंदर गया है और उसका स्मेल अंदर गया है, और उसमें यदि आपने टच किया है तो टच का स्वरूप, वो जो क्या बोलते हैं कठिन स्पर्श, वो अंदर गया है। यही सब अंदर गया है, बाकी देखिए बाकी बाहर छोड़ दिया। बाकी क्या क्या बाहर छोड़ा आपने, उसका स्पेस, वेट, मतलब उसका जो स्पेस का मतलब उसके दो देश आकार है, वो तो खोपड़ी का अंदर जाएगा ही ना, वो बाहर छोड़ दिया। वेट भी वहां नहीं जाता है, वेट को मालूम करना है आपको, फिर नंबर के द्वारा याद रखना पड़ेगा ये आधा किलो था, ऐसा प्रत्यारोप बनाना पड़ेगा, इसके साथ हो जाएगा। तो अब ये फूल को देखा तो ऐसे होता है, फूल का लाल रंग और उसका जो स्मेल, ये जो है वो सब अंदर जाएगा, और आगा मतलब उसका जो ऐसा रूप था ये जाएगा, किंतु उसका वेट बाकी चीज वो स्पेस अंदर नहीं जाता। कहां मन में पहुंचने पर ही ये बदलाव हो जाता है, इसका मतलब बाहर का जो आपने अंदर भेजा है वो बिल्कुल अलग चीज ही हो गया है। अब जैसा वो अलग हो गया, अभी हम ध्यान देंगे इधर से, जैसा ही वो अलग हो गया, उसके जो तूल तूल चीजों को जैसे उसने छोड़ दिया, तब क्या है वो व्यापक स्थिति में है। अभी व्यापक स्थिति में इसलिए है कि उसके जो स्मेल है, गंध है, उसका जो रूप है, उसका जो जो कोई है, उसको आप ऐसे तत्व के रूप में जान रहे हैं कि जो अन्य के साथ भी जुड़ा हुआ है, इसके तुलना में वो व्यापक है। समझ में आया, इसका मतलब जो गंध को आपने अंदर ग्रहण किया है, वो गंध यदि भी फूल का है, गुलाब का फूल का है, तो भी वो गंध रूपेण अंदर जाने पर आपको वहां अलग अलग करना पड़ेगा, गुलाब का नाम याद रखना पड़ेगा, फिर गुलाब के रंग को अलग याद रखना पड़ेगा, फिर गुलाब का जो सुगंध है उसको अलग याद रखना पड़ेगा, है ना, अलग अलग याद रखते हैं। और इसमें कभी कभी क्या होता है, सबसे पहले आप गंध भूल जाते हैं या फिर नाम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं ऐसा एक सुगंध को हमने सुखा तो उसका क्या नाम था, पूछ ले गया, यदि आपको परिचित नाम है तो याद आएगा जल्दी, नहीं तो नाम भूल जाएगा, गंध भी भूल सकता है और उसका रंग भी कभी भूल सकता है, इनमें से कोई एक याद रह सकता है, सब भी भूल सकता है। ये सब भूल गया, सब गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो अभ्यास इसके साथ हुआ था उसको उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन हमारे यहाँ विषय वहां उसमें नहीं है जो लेने के विषय में, यहाँ हमारा विषय है कि यहाँ आने पर इंद्रिय के और मन के इस संबंध में आने पर वो व्यापक बन जाता है। ये समझ में आया ना, व्यापक बनने का मतलब और उसको परिचित करने के लिए नहीं, क्योंकि बाकी जो परिचित करने की चीजें आकार आदि तो हम बाहर छोड़ दिया उसको, ये अभी व्यापक है। व्यापक तो स्थिति में आने पर हम उसको तन्मात्रा कह देते, इसलिए तन्मात्रा के रूप में यह व्यापक होता है। अब इस स्थिति में जो बैठा हुआ होगा, इस स्थिति में जिसने अभ्यास किया, इस तरह से छोड़ के यहां तक के अभ्यास किया, उसके सारे विषय की स्थिति सूक्ष्म और व्यापक हो गया, दो पॉइंट की रहेगी, सूक्ष्म और व्यापक और कंपैरेटिवली स्टेबल, मतलब नित्यत्व भी रहेगा, सूक्ष्म व्यापक और नित्यत्व, इसमें नित्यत्व कंपैरेटिवली जाएगा। अब यहां देख के हमारा वैराग्य काम करता है, वैराग्य क्या करता है देखिए, अब यहां जिसने इस विषय को छोड़ करके यहां जाने का वैराग्य किया, इसका मतलब वो धीरे धीरे उससे विमुक्त होना चाहता है। विमुक्त होना चाहता है ऐसे स्थिति में उसको क्या होता है कि ये विषय का इसका संबंध उसके कमजोर हो जाता है, तो जो विषय उसके पास आ भी जाएगा उसको पुनः लाने की शक्ति इसमें नहीं रहेगी, ये विषय को पुनः लाने की शक्ति हो कमजोर पड़े। आपको वैराग्य का कितना इंपॉर्टेंस है, वैराग्य बिना नहीं हो सकता यार, ये आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब विषय से अभ्यास को करने का डिस्कनेक्ट किया, तो आपके अंदर क्या क्या क्या क्या बल आएगा देखिए। एक तो स्थूल दाह से आप मुक्त होंगे, स्थूल दाह के संस्कार आपका कम बनेगा, समझ में आया? मतलब स्थूल बनने के परिणाम इधर से शुरू होकर के स्थूल बनने के परिणाम में ये पूरा लाता है। यदि स्थूल बनने का परिणाम का संस्कार आपका कम है, समझ लो फॉर टाइम बीइंग, मतलब आप चिंतन करो कि अभी स्थूल बनने का परिणाम आपके पास कम है, अब स्थूल बनना नहीं चाहता है या उससे आपने त्याग दिया, इसे विषय के संबंध में लेते हुए भी आपने वहां मन में ऐसा विशेष विचार रख करके इसको अनासक्त भाव में रखा, इस कनेक्शन को अनासक्त भाव में रखा, जितना अनासक्त भाव में रखेगा उसको, यानी इन रियलिटी अनासक्त भाव में रखना चाहिए, खाली कहने मात्र के लिए नहीं, मैं अनासक्त हूं फिर आसक्ति मन में रहता, ऐसा नहीं। तो कूर्मोंगानी सर्वशा जैसे भगवान ने कहा, वो कूर्मोंगानी है लेकिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा, उसमें जो कहा उसका रस मतलब स्थूल के साथ संबंध रखने से आपने वैराग्य कर लिया पंच विषयों का, यही तो हमारा वैराग्य का प्रथम स्टेप है। इससे होने वाले संस्कार में हल्का बनाए, ढीला बनाए, ढीलापन जैसा आएगा तो यहाँ जो व्यापक स्थिति में आप रहेंगे, मतलब अभी इसी को ही आप इंपोर्टेंट दे रहे, इसको वशीकार संज्ञा वैराग्य में योग सूत्र में यदमान संज्ञा वैराग्य ऐसा कहा, वैराग्य है उसका नाम, तो इसी में रहेंगे ना, अभी इसी में रहते हुए आपने किया है अभ्यास, आपका पूरा अभ्यास इसी स्थिति में है, क्योंकि आप विषय से मतलब नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसा करके धीरे धीरे धीरे, और होता भी है वो, हमारा सबका अनुभव है ऐसा, हम जो नहीं चाहते हैं उससे धीरे धीरे हम मुक्त होता ही, उसके साथ फिर संबंध करना नहीं चाहता है ना, ऐसा होने पर यह संस्कार आपको डेवलप होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा, इस स्थिति में रहेगा, इस स्थिति में रहने से तन्मात्रा की स्थिति है और इंद्रियों के मन के साथ संबंध रखना भी मन के साथ भी है, इस स्थिति में जो संस्कार आपका बनेगा ये भी जाएगा, यहां तक जाएगा तो सभी और तक जाएगा, इस स्थिति में बना हुआ संस्कार के स्ट्रेंथ जो है आपको भविष्य में ऐसे योनियों में ही जन्म देगा जो बाह्य विषय के साथ संबंध नहीं कर लेते, समझना है? इसका मतलब बाह्य विषय को स्थूलता की ओर जाने के लिए आपने बनाया तो वो बनेगा, अभी हम उसके लिए बताएंगे पूरा वो मन के कौन से विचार को पकड़ना है इसके लिए, तो वो जो किया नहीं आपने, आपने किया है कि मेरे को मन में ही आनंद होना चाहिए बस, वहां तक इंद्रिय के इससे आपने डिस्कवर करके ये पूरा वैराग्य से हो रहा है, वैराग्य हमारा मूल है, वैराग्य और विवेक और ज्ञान इसको सभी मिला के रखा, तो ये डिस्पैशन जो होता है मतलब इससे जो आपके क्या बोलते हैं अनासक्ति जो होती है इससे यहाँ डिस्कनेक्शन होता है, किंतु आप वो अनासक्ति के बिना बार बार इसी विषय को ही यदि भोगते रहेंगे, इनमें से कोई विषय को भोगते रहेंगे तो इंद्रियों में कौशलता आ जाएगी और उसको संस्कार स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उसी विषय के उसको प्रधानता दे करके वो संस्कार को स्ट्रॉन्ग करेंगे, सारा इंफॉर्मेशन इधर भेजते रहेंगे कि ये व्यक्ति आज ऐसा किया है, ये किया है, सारा इंफॉर्मेशन इधर मिलता रहेगा, वो सारे एनर्जी के लेवल में बीच के लेवल में वहां चेंज होता ही है। इसी प्रकार वो आप वो करते हुए भी अनासक्त रहा तो क्या होता है, जैसे बाकी सब प्रॉब्लम होता है, ये शुगर की बीमारी जिनको है ना उनको तो सब प्रॉब्लम है, खाना नहीं खा सकता, ऐसे सब है, खाने खाने की इच्छा भी है, किंतु ये फायदा है, क्या फायदा है कि, यदि वो मान लेते हैं तो अगले जन्म में उनको ऐसे खाना खाने के लिए संस्कार उतना कम हो जाए, उतना कम हो जाएगा, मतलब अगले जन्म में जो खाना के लिए शरीर उसका बनेगा ना उससे तो अभी तक वो परेशान है, तो वो परेशानी और वो शुगर से उनको बहुत परेशानी हो रहा है, इसके वजह से हो रहा है, रिजेक्ट करते जा रहे हैं, तो ये रिजेक्शन जो है एक ऐसे संस्कार उत्पन्न करेगा, आगे जो है वो चीनी खाने के लिए नहीं आएगा, उसके खाने में चीनी नहीं आएगा, ऐसे जन्म लेगा, यदि जन्म लेगा तो वो कौन सा जीव है आप देख लेना, कौन सी स्थिति में वो चीनी खाने को नहीं मिलता है, कई जीव है जो चीनी नहीं खाते, यदि ऐसे सोचते रहे तो नहीं होगा, यदि डिस्पैशन हुआ है तब की बात है, तभी प्रयोजन होगा, इसलिए वो डिस्पैशन को डेवलप कर सकता है, यदि चीनी की बीमारी तो खाएगी तो डिस्पैशन डेवलप किया है तो अंदर चीनी खाने की इच्छा बनाए रहा, फिर वो रिजेक्ट करता रहा तो नहीं होगा, फिर उल्टा आएगा। उल्टा मतलब ये संस्कार बलवान होगा, फिर चीनी ही खाना पड़ेगा अंदर आए बाद में, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए डिस्पैशन जो हमारे वैराग्य है ये बिल्कुल सही होना चाहिए, तब जाकर के ये हो गया। अब देखना इसके संबंध में जितने जीव है, जितने भोग योनि है वो मिलेगा, उसमें भोग योनि का शरीर भी वही बनाएगा और भोग करने के इंद्रिय भी वही बनाएगा, सब कुछ बनाएगा। ये तन्मात्राओं की स्थिति में बहुत सारे देव योनि है शरीर, तो अभी बताएंगे हम उसी के लक्षण बताएंगे। तो बहुत सारे देव योनि शरीर इसी में है, स्थिति में है ना। अब यहां से आपने और अलग कर दिया, मतलब यहां से और सूक्ष्म दाह के ओर जाए, ये सारे अभी मन के अंदर की बात है, विषय से आपने डिस्कनेक्ट कर दिया। इसकी व्यापकता से जो संस्कार बनेगा उससे जो शक्ति पैदा होगी, हमें शक्ति पैदा होने से संस्कार बनने से मतलब है, उससे जो शक्ति पैदा होगी वो इसी में कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, इसी में कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। तो वहां तक आपने पढ़ दिया, मतलब अहम तत्व के अभिमान के अहम तत्व के स्थिति में पहुंच गया, बाकी सब आपके लिए कुछ नहीं। इसी से आपने यहां से वैराग्य कर लिया, इंद्रिय से वैराग्य कर लिया समझ लीजिए, या मन इंद्रिय से दोनों से वैराग्य करके अहंकार स्थिति में पहुंच गया, तो वहां आपको इंद्रिय और इंद्रिय विषय का भेद नहीं रहे। जैसा यहां आपने कुछ चीजों को छोड़ दिया था, यहां से वैराग्य करते समय स्थूलता को छोड़ दिया था, सूक्ष्मता और व्यापकता और कंपैरेटिव नित्यता में आ गया था, यहां से आप ऊपर जाएंगे तो भी वैसे ही होगा। आप ऐसे संस्कार को उत्पन्न करेंगे जो कंपैरेटिवली नित्य है और कंपैरेटिवली सूक्ष्म है, व्यापक है, ऐसे स्थिति को पहुंचा। यहां इसमें आने वाले इंद्रियों में आने वाले संस्कारों का जो राग द्वेष आदि ये तो रहेगी, क्योंकि राग द्वेष आदि को यहां लिया गया है, वो तो रहेगा वहां अहंकार में रहेगा, क्योंकि मैं अच्छा जानता हूं, मन सुख हो रहा है, इत्यादि भाव रहेगा। किंतु इसमें होने वाले जो उसका जो कलर है या रस है गंध है, इसके जो तत्व तो है वो क्लियरली इधर नहीं रहता, वो मतलब उसका विभाजन यहां समाप्त होता है। इसीलिए ये मूल तत्व में जो रहेगा ये राग द्वेष के संबंध में, मतलब उससे जो विषय आपने अनुभव किया उस सुख या दुख हुआ ये जान पड़ेगा अहंकार में, मैं सुखी हूं मुझे ऐसा अनुभव हुआ और मैं दुखी हूं मुझे ऐसा अनुभव हुआ, ये भाव में रहे। समझ में आया? इसीलिए ये हो गया सारे इसका मूल, यहीं से ये डायवर्शन करता है इसमें, इसी से डायवर्शन करता है इसमें। तो तन्मात्रा की स्थिति से मन की स्थिति भी बीच में है, उसी में से आप इधर जाने से, क्योंकि मन तो हमने पहले बताया दोनों को जोड़ने के लिए, अहंकार में वहां तक जो संस्कार पूर्व आया, यहां से जो इंफॉर्मेशन आया दोनों को, वो क्या बोलते हैं एम्प्लीफाइंग करके, उसको प्यूरिफाइंग करके उधर से फिर उधर भेजता है, पीछे भेजता रहता है, वो इधर से इधर नहीं भेजता है, इधर भेजेगा इधर से आने वाले इंफॉर्मेशन को इंद्रियों को देगा और इधर से आने वाले को उधर देगा, जैसा वो मीडियम जैसा काम करता है वो एम्प्लीफायर के लिए, उसको क्या बोलते हैं तो मध्यवर्ती, उसको जैसा एंटीना का काम करता है ऐसा ही समझ लीजिए, एंटीना है मीडियम, मीडिएटर है, एंटीना है, जैसे आप एंटीना रखते हैं वहां से भी लो देता है और इधर से भी वापस लेकर के दोनों में करता है, और ये जो शक्ति चाहिए उसी को भी पैदा करता है। तो ये मानिए एंटीना जैसा है हमारा मोबाइल फोन आदि के लिए, एंटीना इस स्थिति में होने पर, इस स्थिति में कोई जन्म लिया समझ लो, इस व्यवहार यहां से यहां कैसे आपने गया, बिल्कुल वैराग्य के बल, अभ्यास वैराग्य निरोधा जो कहा ये पूरे वैराग्य के बल पर किया है, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व अन्य योग सूत्र में बहुत सारे सूत्र है इसको, और फिर क्या एक और सूत्र है संस्कार शेषो अन्य तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, तज्ज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी प्रथम पाद में आया। इस प्रकार से अन्य संस्कारों को धीरे धीरे हटा करके ये सूक्ष्म स्थिति में पहुंचकर यहां से फिर आप यहां पहुंचे, यहां पहुंचने पर यहां से जो राग द्वेष आदि था कुछ नहीं रहता, राग द्वेष आदि यहां छूट गया, क्योंकि राग द्वेष आदि समाप्त होने पर उसके साथ इसके साथ संबंध नहीं है। यहां तक राग द्वेष आदि का अनुभव था, मैं सुखी दुखी हूं इत्यादि जान रहा था, मैं करता भोगता ये सब इधर ही है। उसके बाद जब इधर आएगा महातत्व में आएगा, महातत्व ज्ञान प्रधान होता है, ज्ञान प्रधान होने पर इससे जो उत्पन्न हुआ ये ज्ञान एक अव्यक्त अस्पष्ट रूप में यहां आ जाता है, इधर आपको आपके बोध में ये नहीं रहता, मतलब इधर कॉन्शियस माइंड कैन नॉट रीच, यहाँ तक कॉन्शियस माइंड का अवेयरनेस रह जाता है। अगर द्वेष विषय का स्वरूप हटा देने पर फिर कॉन्शियस माइंड कुछ नहीं कर सकता है, एक प्रत्यय मात्र के रूप में ये स्थिति रहती इसी में आ जाता है। और ये इसके अपेक्षा ये बहुत व्यापक होता है क्योंकि उसमें कोई विभाजन का कोई नहीं है, राग द्वेष नहीं है, कोई कारक नहीं दिया, भोग का कारक कुछ नहीं है, इसका सब मूलभूत अंश में, तो यह अत्यंत व्यापक रहता है जिसको हम इसके अनुसार ब्राह्म स्थिति बोली। ब्राह्म आदि जो योनि है वो इसी में से होता है। इस स्थिति में यदि रहेगा तो वो इधर से कनेक्ट करेगा ही नहीं, समझ रहे हैं? पूरा हम जैसा जो सृष्टि का जो अन्य शास्त्रों में भी जहां भी कहा गया वो सारे का सूत्र यही है, इसका मतलब फॉर्मूला। तो हम क्या कहते हैं कि ब्रह्मा जी का जो भोग होता है बहुत दूसरे ढंग का होता है हमारे जैसा, वो चबा करके इधर से खाएगा नहीं, बोला ना, सुना होगा देवता लोग चबा के नहीं खाते ये सब, तो क्योंकि यहाँ आने के लिए चबाना बंद हो जाता है। जैसा आप जो है ना मन के सूक्ष्म में क्या स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न में खा रहे पी रहे, वो वहां चबाता है क्या? नहीं चबाता है। स्वप्न में क्या होता है? केवल विचार मात्र आता है और वहां सुख दुख होता ही नहीं होता, सुख दुख होता है। आप चलाया नहीं, खाने को रखा नहीं, आपका घी खर्च नहीं हुआ, कोई तेल खर्च नहीं हुआ, कोई सामान खर्च नहीं हुआ, और वहां आप स्वाद लिया और बोलता बढ़िया खाना था, और नींद जाने से आपको दुख भी होता है, कितना बढ़िया खाना खा रहा था, अभी जग गया, ऐसा होता है। देखिए बिल्कुल होता है, ये तो आपके अंदर ही हो रहा है क्योंकि यहां तक आपको क्लियर है। अब बाहर का विषय वही छोड़ दिया, सूक्ष्म छोड़ दिया ना, तब जो बाद में ये संसार के वश में वापस आएगा उसको ये विषय की क्या जरूरत है? उसको जरूरत नहीं है, उसका भोग भूमि तो यहीं तक है, यहीं तक भोग करेगा, ये सभी भोग करता है, प्रकृति को छोड़ के नीचे आने वाले सभी में भोग होता है, तो ये भोग भूमि यहीं तक है क्योंकि मन तक रहता है, मन से तृप्त होता है। यदि आप यो समझ लो कि जो स्वप्न में खाया है, स्वप्न में जो आनंद लिया है, जो बड़े ऐश आराम लिया है, उसी से अभी कभी आप तृप्त हुआ समझ लो, मतलब जस्ट फॉर ऑफ थिंकिंग ऐसे सोच लो, तो आप देखना आपको बाहर विषय क्या आंसर कर बोले, तो बढ़िया बढ़िया स्वप्न में देखना अच्छा है, इससे अच्छा इसमें तो क्या क्या परेशानी, खाना खाओ तो पेट खराब है, फिर दर्द होता है, फिर जो है शौच जाना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, बर्तन धोना पड़ता है, उसके लिए पैसा कमाना पड़ता है, फिर उसी के पीछे जाओ, वो कितने सारे झंझट जमाने का लाइन लगाओ। अब यहाँ वो स्वप्न में जो मिल रहा है बिल्कुल फ्री, और वो एकदम बढ़िया होता है, ना बर्तन धोना है, कुछ नहीं करना है, आपको तृप्ति जो है आनंद हो रहा है वो होता है, इतना ही परेशानी है वो स्थूल शरीर में दिखाई पड़ता है। और कुछ लोग कहते हैं ये स्थूल शरीर में दिखाई पड़ता है, वो हमें अनुभव में नहीं आता है, स्थूल शरीर में उसका असर आते हैं, जो भी लोगों का भी अनुभव है, कुछ लोग इसके ऊपर रिसर्च किया है, उन्होंने बोला स्वप्न में जो जो अनुभव करते हैं हम कंप्लीटली उसको स्थूल शरीर में नहीं आता है, बहुत सारे अनुभव आता है ना, हाँ आता है, बहुत सारे अनुभव आता है, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा हमको कहा, उसको कभी कभी बीमार होता है, तो बुखार जैसा आता है होता है, वो बोलते हैं एक बार हमको ऐसे अचानक अनुभव हुआ कि बुखार था, रात में सो रहा था, अब दवाई नहीं था तो अभी भी है हमारे घर है, वो बोलते हैं वो स्वप्न में कोई डॉक्टर के पास गया, मतलब रात में सोया हुआ था, वो देख रहा था स्वप्न में डॉक्टर के पास गया, उन्होंने दवाई लिया और डॉक्टर ने बहुत प्रेम से बोला ये बीमारी ठीक हो जाएगा, अब ये दवाई खाओ करके दवाई खाया और सुबह बीमारी ठीक हो गई, सच हुआ ऐसा पहले उनको हुआ है, तो ये हो रहा है, मतलब वहां स्वप्न में उन्होंने दवाई खाया करके अनुभव किया, वो उतना स्ट्रॉन्ग रहा होगा, वो मन वही फीलिंग में रहा और सुबह सच्चे में उनका बीमारी ठीक हो, ऐसा होता है, कई बार होते हैं, उल्टे भी होते हैं। आप यदि दुखी हो जाएंगे, आदि दुखी हो जाएंगे, उसका थकान आदि आपको शरीर में दिखाई पड़ता है, इसका मतलब इसका कोई कनेक्शन तो है ही ना उसके साथ, इसी प्रकार समझ लो आपको वहां बिना विषय से मिल रहा, इसलिए बिना विषय से भोग मिलेगा करके आपको सीधा करने पर आप मानेगा नहीं, क्योंकि हम बिना विषय से भोग करके आनंद नहीं है, किंतु आपको ही हो रहा है ये भोग, इसीलिए शास्त्र कहता है कि इसी को यदि डेवलप करो तो ऐसे शरीर मिलेगा जिसमें ये विषय के अनुपस्थिति में आपको भोग प्राप्त हो सकता है। ये पूरा संस्कार और हमारे एनर्जी मतलब वो सिग्नल्स के कारण है, इसमें जो सिग्नल उन्होंने भेजा है ना इसके लिए इसकी जरूरत है, काट दिया, और कारण क्या है, कैसे काट रहे हैं हम, कैसे काटते जा रहे हैं, वैराग्य के कारण, वैराग्य और साधन से ही संभव है, बाकी आप भोग करते रहेंगे फिर बाद में हो जाएगा ऐसा नहीं होगा, वैराग्य करना पड़ेगा। वैराग्य की वही ये, क्योंकि इंद्रियों के टेंडेंसी और इसके टेंडेंसी को रोकना पड़ेगा, और रोकना बदलना ये पुरुषार्थ है कि वैराग्य आदि साधन से होता है। यहां से आए, यहां आया, यहां आने पर ब्रह्मादि को प्राप्ति, और ये बहुत व्यापक रहता है, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। जैसा आगे आगे जाएंगे व्यापक है, तो ये लिंग शरीर में इतने सारे आ गए, लिंग शरीर में ये सारे आता है, लिंग शरीर इसको छोड़ के, तन्मात्रा को छोड़ के, तन्मात्रा तो सूक्ष्म शरीर, इतना लिंग शरीर का अवयव है, ये लिंग शरीर का सारे अवयव इसलिए व्यापक है, वो अलग अलग रहते हुए ये सब अपने अपने रीति से व्यापक करते हैं, और सारे इसी सिद्धांत पर आधारित है। अब इसके साथ आप आइंस्टीन का जो ई या एनर्जी और मैटर के जो थियरी है उसको आप ले लीजिए, ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर, तो इसको ले लीजिए और उसको आप डेवलप करके देखिए, बिल्कुल आपके ये थियरी फिट हो जाए, ये दोनों वही चीज को कह रहे हैं, क्योंकि यहां से लेकर के हमने देशकाल को बाहर ही छोड़ दिया, देशकाल का कोई हिसाब ही नहीं है बीच, देशकाल का कौन सा हिसाब है, ये तो इधर ही छोड़ दिया ना हमने देशकाल को, आकार को, देश को, काल को, सब इधर ही छोड़ दिया, बात वो सब याद रखना है तो दूसरे क्रिया के द्वारा बहुत मुश्किल है उसको याद रखना, और वो इधर से ऊपर जाता ही नहीं, इनके थियरी के अनुसार भी इससे ऊपर वो जाएगा नहीं, क्योंकि इससे ऊपर उससे सूक्ष्म जाएगा, और यदि आप कुछ याद भी रखते हैं, समझ लो आपने 4 बजे खाया, फिर जो है ऐसे टेबल पे बैठ के खाया, कुछ देश काल याद भी रखा है, तो ये मन इसको छोड़ देता है, ये अहंकार नहीं ले जाता है, अहंकार को केवल राग द्वेष सुख दुख चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब इधर कतरा पानी सब इधर छोड़ देता है, बाकी ये इधर जाता ही नहीं, इधर केवल उसका ज्ञान मात्र जाता है, उसका संस्कार जाता है, इसीलिए आपको यहां तक ज्ञान इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ राग द्वेष आदि के संबंध में सुख दुख का कुछ स्वरूप हम प्रत्यय के रूप में है, अस्मिता हम प्रत्यय के रूप में है, यहाँ वो भी नहीं है, इसलिए ज्ञान नहीं होता, तो ये सारे इसी के अंदर आएगा और इसी से डेवलप होकर के आगे हो जाएगा। अब हमको इससे समझने का क्या है कि यहीं से गया हुआ बहुत सारे चीज मन में और इधर आता है, इसलिए मन का बहुत बड़ा रोल है, मन एक ऐसा मैनेजमेंट है कि उसके पास सारा फाइल रहता है, सारा फाइल तैयार रहता है, क्योंकि ये मन का ही एक रूप में ये सबकॉन्शियस काम करता है और कॉन्शियस माइंड भी काम करता है, और इसमें भी बात कर सकते हैं इंद्रियों के साथ काम करने वाले माइंड और जो विषय के साथ संबंध करने वाले माइंड, ऐसे भी बात कर सकते हैं चाहिए तो, किंतु सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड दो इसके पास है और वो सारे इस अभ्यास के द्वारा बनाया हुआ है, इसलिए इसका बैलेंस इधर उधर हो गया तो सारे व्यवस्था गड़बड़ हो जाए, किंतु उस समय ये संभालेगा, ये पीछे वाले संभालेंगे, यदि इसको कुछ गड़बड़ी हो गया ना वो बाकी इसको संभालेंगे और सब इधर से डायरेक्ट आपको आ जाएगा इंद्रिय, ऐसी व्यवस्था है, मतलब शॉर्ट ये क्या बोलते हैं, जैसा कोई बिजली का कनेक्शन है ना, कोई शॉर्ट हो गया तो आजकल है वो कंप्यूटर में ऐसे सिस्टम है ऑटोमेटिकली दूसरे कनेक्शन में चला जाएगा, इसी प्रकार यो समझ लो ये मन को कुछ गड़बड़ी हो गया, कुछ हो गया तो सीधा इधर से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन इधर आने की व्यवस्था बना के रखे, यदि नहीं होता है तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, तो कभी बंद नहीं होता है, जितना होना होता है, अब जैसा ये काम करने आएगा ये बंद हो जाएगा, सिस्टम ऐसा है, सबकॉन्शियस तब तक काम करता है तो सबकॉन्शियस हमेशा काम करता है, किंतु जब कॉन्शियस माइंड काम करने आएगा ना, सबकॉन्शियस माइंड चुप हो जाता है, फिर वो चुपचाप रहेगा, जब कॉन्शियस माइंड काम नहीं करते ऐसे स्थिति आते हैं तो इमीडिएटली उसका काम आ जाता है और वो बहुत सुपर फास्ट है, हमने बताया कम से कम ये जो मन काम करता है उससे तो 10,000 गुना ज्यादा फास्ट होता है, और उसको बाहर के कोई चीज उसको रोक नहीं सकता, सबकॉन्शियस माइंड के काम वो कॉन्शियस माइंड आने पर उसी को छोड़ देता है, अपने पुरुषार्थ के अनुसार करता रहता है, वो करेंगे उसको हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन वो करेगा ऐसा ही डायरेक्टली कर देगा, डायरेक्टली करके काम करेगा, और जितना आप सबकॉन्शियस माइंड पर डिपेंड होता, इसमें फायदा है साधकों के लिए, यदि आप ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड पर डिपेंड होता है तो आपके कॉन्शियस माइंड बहुत अलर्ट रहे, ये साधन है, आप करके अभ्यास करके देख सकते हैं, आपकी स्वतः होने वाली प्रतिक्रियाओं को आप ज्यादा समझने के उसके अवेयरनेस में आप रहने के लिए कोशिश करेंगे तो आपका मन बहुत एकाग्र हो जाएगा और वो इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि हम कई गलती करते हैं, ऐसे सोचा मेरा मन इधर गया वो भूल गया ऐसा, वो गलती करते हैं, ये गलती करते हैं, गलती के ऊपर हम विचार करते हैं क्योंकि हम कॉन्शियस माइंड पर ज्यादा डिपेंड है, आप सबकॉन्शियस माइंड पर ज्यादा डिपेंड होगा ना, ये गलती करने में आता ही आएगा ही नहीं, कॉन्शियस माइंड, क्या कॉन्शियस माइंड, उसको ऐसा रोक लगा देगा, ऐसा उसको सडनली क्लियर कर देगा, वो गलती नहीं करेगा। समझ रहे ना? जो अभी साइकिल चलाते हैं आप लोग, साइकिल चलाते हैं, साइकिल चला के पहले पहले साइकिल चलाना मुश्किल होता है, बाद में आप साइकिल दो हाथ छोड़कर क्यों चलाओ, अब मन इधर उधर भी रहेगा, कुछ नहीं हो। और यहाँ जो ट्रक चलाने वाले को बहुत सारे ऐसे होते हैं, वो ट्रक गाड़ी ये करके सो जाता है, ट्रक चलते रहता है, वो सो जाता है। वो क्या करता है, उनका सबकॉन्शियस माइंड पर वो डिपेंड है, कॉन्शियस माइंड सो रहा है, सबकॉन्शियस माइंड का गाड़ी चल रही है, कहीं भी कुछ हुए वो चलता है। ऐसे कितने सारे ड्राइवर्स, उनको पूछा हम कई बार पूछे, वो लोग अपने आप ही बताते हैं। और रात में जो ट्रक चलते हैं ना हाईवे में जा रहे हैं, वो बीच में सोते हैं, गाड़ी चलता है, एक्सीडेंट होता है, लेकिन सोते हैं वो होता है, वो सोते हैं, कभी एक्सीडेंट भी होता है, वो उसमें कारण भी होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सबकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत अच्छा, कि क्योंकि इससे पूरा इंफॉर्मेशन के पास कनेक्ट रहता है और बाह्य कर्म बाह्य वृत्तियों को नहीं देखता है, और केवल प्रसन्न के सिचुएशन को बहुत सलीके से एनालाइज करके करेक्ट डिसीजन में काम करता है। क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड में सारे कुछ कचरा है, वो बाकी क्या देखता है, हम कहाँ बैठा है, क्या है, किससे क्या बात करना है, कौन सा झूठ बोलना है, कौन सा सच बोलना है, इधर बोलने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये सारे कुछ देखता है ये कॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड नहीं देखता। इसलिए कभी कभी आप झूठ बोलने के बाद भूल जाता है और बाद में उसी व्यक्ति को जाकर के सच बोल देता है, क्योंकि वो कभी जो है वो कनेक्टिविटी नहीं होता है। इसीलिए ये सारा प्रॉब्लम होता है। सबकॉन्शियस माइंड को यदि आपने डिपेंड किया तो वो उसका अलर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसको कोई ओवरटेक नहीं कर सकते, मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड को ओवरराइड नहीं कर सकते। कॉन्शियस माइंड के संबंध में वो रुकेगा, लेकिन ओवरराइड करना बहुत मुश्किल है। उसको ओवरराइड करने के लिए उसको आपका ऐसे विल पावर चाहिए, वो विल पावर से आपको निरंतर अभ्यास चाहिए। वो केवल आप विल पावर से आपने सोच लिया ऐसा करेंगे, इतने से सबकॉन्शियस मानेगा नहीं। सबकॉन्शियस को मनाने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ, जैसे आपने श्रद्धा जो कुछ बोला, सारे गुणों के साथ निरंतर करना पड़ेगा। जो चीज को निरंतर करेगा वो सबकॉन्शियस में जाएगा, ऐसी उसकी प्रक्रिया है। क्योंकि वो तो ऐसे सामान्य व्यक्ति नहीं है, सामान्य काम करने वाला नहीं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका इंफॉर्मेशन सब करेक्ट रहता है। इसीलिए आपको गड़बड़ होने वाले कोई चीज को रखेगा नहीं, आपको सही होने वाले चीज को ही रखेगा। उसको रखने के लिए पूर्व से संबंध करता है। तो ये जो हम कर रहे हैं यही हमारा साधन में अभ्यास की महत्ता है। अभ्यास वैराग्य में जो अभ्यास की महत्ता है इसको लेकर के, क्योंकि इसके द्वारा हमारे ये इंफॉर्मेशन करेक्ट यहाँ जाएगा, तो उसी इंफॉर्मेशन के अनुसार, उस अभ्यास के अनुसार वो सबकॉन्शियस माइंड बनाएगा, उसके साथ होता है। और जो चोर लोग होते हैं ना, चोर होते हैं वो भी, उनका भी बहुत सारे चोर ऐसे होते हैं, सिद्ध होते हैं, सामान्य नहीं होते, हमारे जैसे नहीं होते। चोरी करना कितना बड़ा काम, मुश्किल काम है। हम जैसे सोचते हैं कि काम करके कमाना बहुत आसान है, किंतु चोरी करना बहुत मुश्किल का काम है, बहुत प्लानिंग करना पड़ता है, कितने दिन तक वो एक एक चोरी के बारे में मेडिटेट करना पड़ता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है उसको देखना पड़ता है, और करेक्ट टाइमिंग, मतलब कई कई चोरी की कथा आप पुस्तक में मिलने पढ़ के देखिए वो कैसे चोरी करते हैं, टाइमिंग उनका बिल्कुल परफेक्ट रहता है। ये अभ्यास करके, विचार करके, विचार करके, विचार करके वो ये सबकॉन्शियस में उसको भरता है, और इसीलिए वो आता भी उतने फास्ट से, काम उतने फास्ट से करेगा और जाएगा। इसके बीच में यदि कोई विघ्न नहीं आया, मतलब वो नहीं सोचे में कोई विघ्न नहीं आया, उसका टाइमिंग परफेक्ट रहेगा। ऐसे परफेक्ट चोरी करने वाले को पकड़ नहीं सकते, वो तो उसमें जब गलती आ जाता है उसका कुछ ना कुछ, कभी क्या है वो लोग नशा करते हैं या ऐसा शराब पी लेते हैं, कुछ ना कुछ नशा है या कुछ ना कुछ डायवर्शन ऐसा आ गया, तब तो उसमें गलती हो ही जाए, नहीं तो गलती नहीं होता, उसका प्लानिंग भी, क्योंकि ये पूरा उन्होंने फीड किया सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को चिंतन करके डिसीजन लेने का टाइम नहीं है, वो सीधा जाके करेगा जाए, और वो जो प्रसन्न सिचुएशन आता उसी के अनुसार वो करता है। इसलिए चोर सामने खड़ा होने से भी आपको पालन नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड के साथ काम नहीं कर रहे, वहां वो सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम कर रहे, वो अच्छा चोर होता है। बाकी जो ऐसे चोर तो ऐसे कुछ नहीं, लेकिन जो करता है चोरी करने के लिए लिखना चाहिए, तो इसमें भी वो सपोर्ट करता है, क्योंकि वो उसका काम है, उसके काम होने से उसने अभ्यास किया, इसलिए सपोर्ट करे। आप जैसा अभ्यास करोगे वैसा उसका वो सबकॉन्शियस माइंड का काम होगा। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड ये हमारे पास बहुत बड़ा जो यंत्र है, सिस्टम है कि ये अद्भुत है, इसलिए इधर से उधर से जो जो जाता है। इसलिए हमें ध्यान देना क्या चाहिए कि हमारे कोई भी काम जो हम हमारे हित के लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं चाहते हैं, या हम भविष्य में इसको, हमें भविष्य का ही ध्यान रखना है, मतलब अगले जन्म में हमारे क्या होगा, ये ध्यान रखकर के करना। इस जन्म की बात तो देखते ही है हम, लेकिन वो अगले जन्म की बात मुख्य है, क्योंकि ये सारे वाहन जाएगा, वो सारे परिणाम अगले जन्म। अभी जैसा इधर बताया ना, ये आपने अभ्यास किया वैराग्य का, वैराग्य का अभ्यास करके विषय का संबंध से इंद्रिय में ही सारे स्थिति को बनाए रखा या इधर ऊपर रखा, अभी ये स्थिति का फल इधर प्राप्त नहीं हो सकता, समझ रहे हैं? इस शरीर में ये स्थिति के जो संस्कार आपने बनाए, इसका फल इधर प्राप्त नहीं हो सकता, इसीलिए आपको इसको प्राप्त करने के लिए जन्म लेना पड़ा, इसका भोग तो देना है ना, जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया है उसको तो कर्म किया, उसका फल तो आना है, तो फल के लिए वो अगले जन्म दे देते, इस जन्म में नहीं हो सकता, क्योंकि इस जन्म में पहले से इन्होंने इसके साथ संबंध करके भोग करने का अभ्यास कर रखा, और यदि सूक्ष्म भोग होता भी है उस पर उनको भरोसा नहीं। सूक्ष्म अभी जैसा आप इस स्वप्न की बात कर, स्वप्न में जो भोग होता है उस पर उनको भरोसा नहीं, उससे तृप्ति नहीं, उतने से उनका काम नहीं होता, उससे उनकी शरीर की पुष्टि नहीं होती है, कई चीजें होती है, इसीलिए उसको नहीं मानता है। तो इस स्थिति में पहुंचने पर वहां ही रह जाएंगे तो आपको देवादिगुणी मिलेगा, ये तो उपासकों की स्थिति होती है, अन्य अन्य देवताओं की स्थिति होती है, वो मानसिक विकास से आता है, इसीलिए तत्त्व शरीर प्राप्ति का कारण ऐसे प्रक्रिया है, और कोई भी शास्त्र में देखेंगे इसी शास्त्र के आधार पर उन्होंने प्रक्रिया बनाया, इसके बेस पर वेदांत की प्रक्रिया भी यही है, और आयुर्वेद आदि की प्रक्रिया भी यही है, और उसके शरीर के साथ जो जो परिणाम होता है वही भी वही है, और इसको देकर के आयुर्वेद आदि शास्त्र में और योग शास्त्र में इसमें सब ट्रीटमेंट आदि करने का भी इसका बेस लिया है। इसके विषय में फिर हम कल और कल में शाम को Oh